राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 4 जनवरी 1997 को गुवाहाटी गौशाला में दोपहर के 2:30 बजे करीब यह प्रवचन हुआ। राम जितनी बाजार की चीज मिलती है उनको क्या खाओ खाने में काम में ना ले। मैं कोई निंदा नहीं करता हूँ, दुकानदार होता है वो अपनी वस्तु बेचना चाहता है तो खाद्य पदार्थ 1-2 दिन 10 दिन के हो जाए तो भी देखता किस तरह बिक जाए पैसा पैदा हो जाए। वो ये नहीं सोचता कि भाई इससे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, इस वास्ते बाजार की जहाँ तक बन सके ऐसी न खाए। बच्चों को भी ऐसा स्वभाव बनाओ बाजार की चीजें न खाए, बड़ी अखाद्य चीजें उनमें आती है और उससे स्वास्थ्य बिगड़ता है, धर्म भी बिगड़ता है। बाल्यावस्था में अग्नि तेज होती है, पात्र शक्ति इस वास्ते पता नहीं होता, उनका फिर ज्यादा अवस्था होने पर वो असर करता है। इस वास्ते बालकों को भी समझाओ और बच्चों से मेरा कहना है कि माँ से बनवा लो, जो चीज तुम्हें पसंद आवे माँ से कहकर बनवा लो, रो करके दो माँ के ये बनाना पड़ेगी बना दे, माँ बना देगी, वो घर में खाना बड़ा अच्छा है। होटलों का खाना अच्छा नहीं है, उसमें अशुद्धि आती है। आज तो विवाह भी होटलों में होने लगा है तो उसका भोजन भी वहां होने लगा है, बड़ी अशुद्धि आती है। भोजन के शुद्ध न होने से अंतर्गत शुद्ध नहीं होता। यादृशम भक्षे चारणम बुद्धि जैसा अन्न खाओ वैसा बल बनता है, इस वास्ते मनुष्य को सावधान चाहिए। मिठाइयों में जो वर्क लगाते हैं चांदी के, वे वर्क बनते हैं, बूढ़े बैल होते हैं उनको मार देते, उनकी आंते होती है, उन आंतों को लेकर उनके बीच में सोना का चांदी का छोटा टुकड़ा लेकर और वो पीटते हैं। तो एक एक प्रथमस्कार एक एक प्रचार रहेगा, ऐसे जो पीटते हैं बनारस में हमने वो सुना है, खट खट खट करते हैं तो उसे वो चमड़े के बीच में चमड़ा मजबूत होता है और वो फैलते फैलते बर्फ पड़ जाता है। तो चमड़े का है ऊपर बैल के चमड़े का, इस बात में वो अशुद्ध है, अपने मिठाइयों में नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी महाराज की मूर्ति आदि के माला पन्ना माली पन्ना वो भी वर्क की तरह ही होता है, उसको पूरा पता नहीं है। आप कोई भी चीज देखो आज के जमाने में उसका मूल देखो कि शुद्ध है अशुद्ध है, तो शुद्ध अन्न खाने से मन शुद्ध होता है, इस वास्ते अपवित्र चीजें ना खाई जाए। आज तो बहुत अपवित्र था, अंडे और चल पड़े हैं स्कूलों में पाठशालाओं में, भोजन का प्रबंध आजकल हो रहा है कि बच्चे वही पढ़े वही भोजन करें, तो उनको अंडे दिए जाते हैं। अभी हमारे काम पड़ा था गजबीर गए थे तो लड़कों ने कहा कि हमारे को अंडा खिलाया जाता है, वो स्वास्थ्य में भी बहुत खराबी करने वाला है और धर्म को तो नष्ट करने वाला है ही। गर्भवती स्त्री है वो गर्भ बनता है जिसमें माँ का अंश होता है उससे अंडा बनता है, मुर्गियों के बिना नर के भी अंडा बनता है, तो वो होता है रज, जो महान अशुद्ध होता है। हमारी बहना हमारी माँ भी स्त्री धर्म में हो तो हम तो बड़ा दूर से कर लेते हैं, जो छोड़ा नहीं चाहिए। लड़कियां है वे आजकल की जवान लड़कियों समझते नहीं, रसोई बनाती है जाकर जाती है, ये ठीक नहीं है, बहुत अपवित्र चीज है, उससे अंदर में मैला होता है। शादियों की भिक्षा जाती है, हमारे भी वो भिक्षा देती है तो उससे दोष लगता है, हमारे साथ भी विश्वासघात होता है, वो फिर आपको और अपाप लगता है। इस वास्ते स्त्री धर्म में हो उन बहनों को तो एकांत में रहना चाहिए, ना अपना दिखावा किसी को ना किसी को देखे। सत्संग आदमी हो तो दूर बैठ जाए अपने वहां चुपचाप वहां रहे, अपना कपड़ा है अपना धोता है अपने धोती है अपना कम्बल है वो अलग रखे, तो अशुद्ध अवस्था में वो करे अलग रहे। ऐसे रहने से आपकी शुद्धि निर्मलता रहती है। अंधापन तो ही उसका ही है, स्त्री का भाग होता है उसको रज, उसी से अंडा बनता है। तो इतनी अशुद्ध चीज मानी गई, सांप के ऊपर दृष्टि पड़ जाए, रज तला की छाया पड़ जाए, अंधे हो गए भजन, अंधे हो जाते हैं। माता इन बातों को जानती है, पापड़ बड़ा हुआ है, पापड़ पर छाया हो जाए, पापड़ सब काले हो जाएंगे, उस जोत खत्म हो जाती है। इस बात से अशुद्धि से बचो, वो ठीक तरह से अपनी निर्मलता पवित्रता ये रखो, जिससे लोग और बड़ोग दोनों सुधरे। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात मेरे कहने में मन में आई थी, वे शाम को जो प्रश्नोत्तर किए, प्रश्नों में एक प्रश्न आया था कि जैसे भगवान हमारे से कराए वैसे ही करते हैं, फिर पाप हमारे कौन लगे, तो ये विषय थोड़ा समझने का है। उसमें तो प्रश्नों का उत्तर दिया, थोड़े थोड़े में दे दिया, ये विषय बहुत बढ़िया है समझने का है। अब ध्यान देकर सुने, एक करना होता है एक होना होता है, दो विषय, एक हम करते हैं और एक होता है। जैसे खेती करते हैं अनाज होता है, व्यापार करते हैं नफा नुकसान होता है, तो करने में सावधान रहें और होने में प्रसन्न रहें। करना खराब होता तो उसे होना खराब हो जाएगा, क्यों, जैसा कर्म करता है उसी अनुसार ही फल मिलता है, तो फल भोगना पड़ता है, वो भोगा जाता है। ये बात तो कही थी कि जैसे नरकों में पड़े हैं, जितने कैद में पड़े हुए हैं, काम तो किया है स्वतंत्रता से और फल भोगते हैं प्रतंत्रता से। चोरी करता है, हत्या करता है, वो तो अपनी मर्जी से करता है, परंतु कैद भोगता है मर्जी से। ऐसे मनुष्य काम करता है अपनी मर्जी से, नरक आदि का दुख भोगना पड़ता है बिना मर्जी के। इस वास्ते पहले से ऐसा अपवित्र काम करे ही नहीं, तो करने में सावधान रहे, शुद्ध काम करे, काम क्रोध लोभ आदि के वशीभूत न हो। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, क्या हेतु है, तो बताया काम, ऐसे काम और क्रोध हेतु होता है। मन की चाहना लोभ है, पैसों का लोभ है, मान बढ़ाई का लोभ है, आदर का लोभ है, शरीर के आराम का लोभ है, इस लोभ में फंस करके आज पाप करता है। और फिर लोभ में आने लगे तो क्रोध आ जाता है, तो क्रोध में आकर भी आदमी न करने लायक काम कर देता है। बहन बेटी आदि माताएं घर के सामने भी नहीं बोले जैसा बोल जाता है, बेहोश हो जाता है, क्रोधात बहुत सम्मोह, क्रोध सम्मोह हो जाता है, मूर्खता आ जाती है। कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान नहीं रहा, बुद्धि नाशात पड़ने से भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, अरे उसे पतन हो जाता है। इस वास्ते करने में सदा सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे। जो कर चुके काम उसका फल है वो प्रसन्नता से भोगो, भगवान दुखी मत हो, क्यों, अपना किया हुआ काम है, आप कमाया काम अड़ाकर दोष खोजे देगी पार दी का कोश ऐसा था। इस वास्ते करने में सावधान रहे। अब हम विचार करें कि करना और होना क्या है, अब ध्यान देना। हम कोई काम करते हैं तो भीतर में चाहना लेकर करते हैं, कहीं जाते हैं तो बद्रीनाथ जाना है, तीर्थों में जाना है, कहीं जाना है तो मन में विचार कर फिर जाते हैं। काम करते हैं तो क्या ऐसे नतीजे हो, किस लिए काम करते हैं, तो हम काम करते हैं चार बातों के लिए, एक कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, धन संपत्ति बाजार इससे एक कामना के वशी वो काम करते हैं एक तो, और एक काम करते हैं धर्म के लिए, मान इसे पुण्य होता है, धर्म होता है, संध्या वंदन आदि करना है, दूसरों को उपकार करना है, सेवा करना है, जिसे पुण्य होगा, तो वो धर्म को लेकर काम करते हैं और एक कामना को लेकर काम करते हैं। कामना में लोभ भी आ जाता है, कामना हरे के लिए पूर्ति के लिए कामना को लेकर काम करते हैं। तो हमारे एक तो धन चाहिए, एक धर्म चाहिए, और एक हमें मुक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए, ये कल्याण की बात है। तो और एक धन चाहिए, तो धन के लिए करते हैं, कल्याण के लिए करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं, एक मुक्ति के लिए काम करते हैं, तो चार चाहना हुई, एक धन की चाहना, एक धर्म की चाहना, एक कामना की पूर्ति भोग सुख चाहना और एक अपना कल्याण चाहना, ये चार चाहनाओं के भीतर सब चाहना हो गई। सब जितनी चाहना है मन में कामना है वो चार के अंतर्गत आ गई। इसको चार पुरुषार्थ करें, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ धन के लिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है। ये सामने रख करके हम काम करते हैं, धर्म को लेकर करते हैं, मुक्ति के लिए करते हैं, और कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, धन संग्रह के लिए करते हैं। तो ये करते हैं, चार चीज चाहिए हमें और उसके प्राप्ति के उपाय दो है। एक तो हम उपाय करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो एक करना है और एक होना है। तो करना है उसमें है, करना है होना है, दो बात नहीं, उपाय दो हुए, एक तो होता है एक हम करते हैं। जैसे मैंने कहा खेती करते हैं अनाज होता है, व्यापार करते हैं नफा नुकसान होता है, खेती में भी नफा नुकसान होता है। तो करने की बात एक तो नहीं करने से होता है, एक हमें प्रारंभ से होता है, पहले कर्म किए थे उसके अनुसार होता है और ये करते हैं। तीसरा जरिया नहीं है कोई, कहा तो हम करते हैं कथवा अथवा होता है, ये दो चीज है, ये एक नहीं है। हम करते हैं होता है, वो बात एक अलग है, स्वाभाविक होता है, उसमें फिर कई भेद है, पर अपनी स्थूल बातें इतनी है। तो होना है वो प्राप्ति के अनुसार है, व्यापार करते हैं नफे के लिए और नफा और नुकसान दोनों हो जाते हैं। ऐसे खेती करते हैं नफे के लिए और नुकसान नफा दोनों हो जाते हैं। तो होने में प्रसन्न रहे और करने में सावधान रहे, ये खास सूत्र है, खास दो चीज है। खास करने में हरदम सावधान, पाप न करें, अन्याय न करें, अत्याचार न करें, व्यभिचार न करें, दुराचार न करें, खराब काम न करें। और होने में प्रसन्न, सुख आवे तो प्रसन्न, दुख आवे तो प्रसन्न, बीमारी आ जाए तो प्रसन्न, स्वस्थ हो जाए तो प्रसन्न, आदर हो जाए तो प्रसन्न, निरादर हो जाए तो प्रसन्न, प्रशंसा हो जाए तो आदर, निंदा हो जाए तो मस्त रहे, वो होने की बात है। तो करने में ठीक रहने से होना ठीक हो जाता है, परंतु पहले किया हुआ कर्म है उसके अनुसार से घटना होगी। तो चार तो हमारी चीज चाहिए और होने के उसी उपाय है दो, एक तो भाग्य से प्रारब्ध से वैसे होता है और एक हमारे पुरुषार्थ से होता है। तो ये चार विभाग में तो दो उपाय हुए, तो हमने चार को दो के भाग दे दिया जाए। तो करने में दो आते हैं, दो होने में आती है, तो धन का होना और जो सुख दुख का होना, धनवत्ता निर्धनता ये होना है, और काम करना है ना, ये होने में है। तो होने में धन भी हो जाए, निर्धनता भी हो जाए, सुख भी हो जाए, दुख भी हो जाए, बीमारी भी हो जाए, स्वस्थ भी हो जाए, ये है होना। ये होता है प्रारब्ध से, पहले किए हुए कर्मों के अनुसार। और करना क्या है, दान पुण्य धर्म ये करना है और एक अपना कल्याण करना है। तो दान धर्म आदि करना और कल्याण करना ये करने में है। थोड़ा इसको शांति से समझ रहे, धर्म का काम होता नहीं है, करते हैं, नियम भी ऐसा है, कोई होता नहीं है, ऐसे ही मुक्ति होती नहीं है। मुक्ति के लिए कल्याण के लिए उद्योग करना पड़ता है, और धन तो होने वाला होगा, आप झूठ कपट करो तो धन अधिक हो जाएगा ये बात है नहीं, घाटा भी होने वाला है, बीमारी भी होने वाली है, स्वस्थता भी होने वाली है, ये होने वाले हैं, ये पूर्व कर्मों के फल से होते हैं। तो धर्म और मोक्ष ये करने का है, अर्थ और काम ये पूर्व के कारण से होता है, भोग भी मिलता है पूर्व से, पहले की वो कर्मों से, ये दो विभाग है, इन दोनों को ठीक समझना है। तो करने में सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे, होना दो चाहिए, धन का होना न होना, स्वास्थ्य का होना न होना, आदर का होना न होना, प्रशंसा होना न होना, ये होने में प्रसन्न रहे। करने में सावधान रहे, निंदा के लायक काम नहीं करें, खराब लोग निरादर करें ऐसा काम न करें, बीमार हो जाए ऐसा काम न करें, घाटा लगे ऐसा जान कर काम न करें, तो करने में सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे। तो भजन ध्यान है ये करने का है, दान पुण्य है ये करने का है, तीर्थ व्रत है ये करने का है, न्याय है ये करने का है, न्याय अन्याय दोनों करने का है। तो पाप न करें, पुण्य करें। पाप भी करने का है, चोरी करें, व्यभिचार करें, अनाचार करें, हत्या करें, ये करने का है। तो करने में सदा सावधान रहे, जिनसे दुर्गति हो ऐसा काम करें नहीं। तो ये दो चीज है असली, दोनों को समझने की आवश्यकता है। ये जो कहते हैं कि हमारे से भगवान करवाते हैं, ये बात ठीक नहीं है। भगवान करवाते नहीं है, भगवान करवाते किन से, जो भगवान के सर्वथा समर्पित हो गया, भगवान के अर्पण हो गया, जैसे शरणागति हो गई, अपनी मर्जी से कोई चाहना नहीं है, भीतर में कुछ भी चाहना नहीं है, खाने पीने की भी कोई बात नहीं, निर्वाह भी कोई परवाह नहीं, ऐसा होता है तो उसका काम सब भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं, वो भगवान कराते हैं। हर एक का काम भगवान नहीं करवाते। अगर भगवान करवाते हो तो फल भी भगवान को ही भोगना चाहिए। जैसे मोटर से कोई आदमी मर जाए तो मोटर को दोष नहीं लगता है, चलाने वालों को लगता है। तो शरीर के काम करता है तो शरीर में जो संचालन करता है उसको दंड भोगना पड़ता है। एक आदमी मोटर से पिस गया तो मोटर में लगा, ड्राइवर ने हाथ ही नहीं लगाया, परंतु दंड होगा वो मोटर को नहीं, वो मोटर के हाथ ही नहीं लगाएगा, वो ड्राइवर को ही होगा। तो आप जो करते हो उसका पाप और पुण्य आपको खुद को लगता है, वो अपने को भोगना पड़ता है। इस वास्ते पाप करो मत और पुण्य करो, ये करने में सावधान रहना है। करने में आपकी बहुत स्वतंत्रता है और होना भोगने में उसमें प्रतंत्रता है। आप जानकर काम खराब मत करो। उसमें कहते जो भगवान ने करवाया, ये बिल्कुल गलत ही बात है। भगवान करवाए तो अच्छा ही करवाते हैं, विरुद्ध नहीं करवाते। जैसे राज में हम कोई कहे भी हम तो 10,000 रुपया राज के खजाने में भर्ती करना चाहते हैं और मांग लेंगे, बीच में हमें भय है तो राज से सहायता मिल जाए, तो राज से सिपाही आ जाएंगे। परंतु कोई कहता है हम 10,000 की चोरी करना चाहते हैं, राज से मदद मिल जाए, मिलेंगे? राज के विरुद्ध काम करने में राज की सहायता कैसे मिलेगी? ऐसे भगवान से विरुद्ध काम करने में भगवान की सहायता नहीं मिलती। भगवान के कानून के अनुसार करो तो भगवान से, संतों से, महात्मा से, धर्म से सबसे सहायता मिलती है, पर विरुद्ध काम करो तो उसमें धर्म की सहायता नहीं थी, भगवान की सहायता नहीं थी, संत महात्माओं की, शास्त्र की सहायता नहीं मिलती है। वो अपने आप करते, इस वजह से भगवान ने करवाया ऐसा चलेगा नहीं और बिल्कुल झूठी धारणा है। वो करते हैं अपनी कामना से, तो पाप क्यों करते हैं? काम के, क्रोध के, लोभ के वशीभूत और करते हैं, इन अवगुणों के वशीभूत पाप कर रहे हैं और अपने स्वार्थ को लेकर करते हैं, लोभ को लेकर करते हैं, कामना पूरी होने के लिए करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अनाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, झूठ करते हैं, कपट करते हैं, ठगाई करते हैं, विश्वासघात करते हैं। ये पाप कर्म ये करने का है, ये भगवान की प्रेरणा से नहीं है। होना है बुखार आ जाए, धनवाज आ जाए, ये होने की बात आ रही है। तो होने की बात है पूर्व का कर्म और अभी ये शुभ और शुभ कर्म और इनका फल अगाड़ी शुभ और शुभ होगा। इसमें खास बात है जो धर्म का अनुष्ठान है मुक्ति है, ये करने से है। मुक्ति अपने आप हो जाएगी, ये बात नहीं है। मुक्ति जीव चाहेगा करेगा तो होगा, धर्म का अनुष्ठान करेगा तो होगा। तो मुक्ति जैसे करने की ऐसे बंधन भी करने का ही है, ऐसे धर्म करने का है, ऐसे पाप भी करने का है। ये दोनों पाप और पुण्य और मुक्ति और बंधन ये अपने करने का है। तो बंधन काम में न जावे, कल्याण करें। ऐसे ही होने की बात है, वो सुख आता है, दुख आता है, सुख दुखदायी परिस्थिति आती है। एक बात को कल कहा था, सुख दुख होते हैं ये मूर्खता से, अज्ञता से होते हैं, और जो परिस्थिति आती है वो कर्म का फल है। पहले किया हुआ कर्म है उसका फल है सुखदायी दुखदायी परिस्थिति, परंतु उसमें सुख और दुख होने अंतर्गत ये मूर्खता से है। तो सत्संग के द्वारा मूर्खता मिटती है, और कर्म तो आएगा, फल तो आएगा, अनुकूलता भी प्रतिकूलता भी आएगी, पर सत्संग करो तो दुख नहीं होगा। सत्संग से, सत्शास्त्रों से, सत पुरुषों से जो बातें मिलती है उसमें बहुत दुख मिट जाता है आदमी का। संताप मिट जाता है, बुखार आ जाता तो भी घबराहट नहीं होती, धन चला जाए तो घबराहट नहीं होती, घर में कोई मर जाए तो घबराहट नहीं होती, क्योंकि ये घबराहट है मूर्खता का फल। जितना जितना हम समझेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सदविचार करेंगे, सत्शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो उससे अंतकरण में शांति मिलती है, अशांति दुख संताप नहीं होगा। दुखदायी परिस्थिति आवेगी, सुखदायी परिस्थिति आवेगी, वो पूर्व कर्मों का फल है, परंतु सुख दुख होता है हृदय में, वो मूर्खता से होता है, मूर्खता मिटने पर सुख दुख में फंसेंगे नहीं। अब इस बात थोड़ी समझने की है कि हम ठीक तरह से समझ सके, तो करते हैं तो करने में हमारा ज्ञान होता है, ज्ञान समझ, उस समझ को शुद्ध करने से भी काम शुद्ध होता है, और समझ अशुद्ध होने से काम खराब होता है, वो शुद्ध अशुद्ध बनता है सत्संग और कुसंग से। सत्संग करते हैं, सत्शास्त्र पढ़ते हैं और सद्विचार करते हैं, संतों का संग करते हैं तो सद्बुद्धि पैदा होती है, और कुसंग करते हैं और खराब पुस्तकों को पढ़ते हैं, आज छठ आदि से पुस्तकें पढ़ते हैं और उपन्यास आदि पढ़ते हैं, उस पढ़ते से खराबी आती है। जैसा शास्त्र पढ़ो वैसा आ जाएगा, और जैसी शिक्षा बने थी उसी अनुसार हो जाएगा। ये पार्टियां आदि होते हैं उसमें शिक्षा होती है, दूसरों मार के होते उसमें पाप होता है। जैसे अचानक घटना होती है कि रेल की घटना होगी, दुर्घटना होगी, आदमी मर गए, तो इसमें उन संपत्ति मिल करके उन्होंने शिक्षा दी है कि इस तरह से नाश करना, इस तरह से गाड़ी तोड़ देना, इस तरह से नाश कर देना, इस तरह मार देना, ये भी शिक्षा होती है। तो कुसंग से ऐसी शिक्षा होती है, ऐसा आइटम बना रहे हो इससे नाश होता है, तो ये कुसंग से होता है, और अच्छा बना रहे उद्धार होता है, कल्याण का होगा, ये सत्संग से होता है। तो करते हैं हम, हमें शिक्षा मिलती है उससे, तो शिक्षा मानो प्रकाश, हमारे आंख दिखती है प्रकाश, ज्ञान, वो ज्ञान है, उल्टा है तो उल्टा काम होता है, सुलटे सुलटा काम होता है, तो उस ज्ञान से हम काम करते हैं, और एक पूर्व के कर्मों के अनुसार हमारे को फल मिलता है। इसलिए थोड़ी एक कहानी सुना, ये विषय बहुत समझने का है, बहुत आवश्यक इस बात में समझने की जरूरत है। एक अच्छे वैद्य थे, उस वैद्य के पास में रोगी पहुंचा, तो रोगी ने कहा कि महाराज हमारे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है और आंखें भी दुख रही है, क्या दवाई करें, कैसे करें, ऐसे कि आंख में पीड़ा हो रही है, पेट में सूर चलते ही दर्द हो रहा है। तो बात ही करते इतने दूसरा एक और आया, अरे क्या है, क्या क्या महाराज, दांत में, पेट में, आंख में, दोनों बड़ी पीड़ा हो रही है। तो क्या भाई, क्या हवा चली, एक ही एक बीमारी हो गई, कैसा ऐसी है, पेट में दर्द है, आंख में भी। तो दो पूरियों को वैद्य ने दो पूरियां दे दी, दो पूरियां दे दी कि देखो ये है पूरिया पेट में लेने की, ये चूर्ण है, इस चूर्ण को जल में डाल देना, और दो आज फिर पानी का छटांग डेढ़ छटांग रह जाए तब काट करके पी लेना, पेट ठीक हो जाएगा। और ये ओषा है, ये अंजन है, इसको सोती दफे आंख में डाल करके थोड़ी देर ऐसे आंखों को करना, वो पानी निकल चुपचाप कर सो जाना, तो आंख ठीक हो जाएगी। दोनों को पूरी वही दे दी, एक आंख में लेने की, एक पेट में लेने की। तो एक ने तो जाकर जैसे किया वैसे ही किया, उसने कहा जैसे ही मानो पेट में लेने का चूर्ण पानी में डाल को था वो पी लिया, और आंख में डालने का अंजन है वो आदमी सो गया। दूसरे ने पुड़िया तो वैसे ही करी, पुड़िया बदल दी, आंख में लेने वाली दवाई पानी में डाल और ताकत वो पी गया पेट में, और सोते समय वो चूर्ण डाल दिया आंख में, आंख में छोटा सा फूस भी बड़ा दिखता है, अब चूर्ण चौकूट होता है वो काटेगा, वो आंख बड़ी पीड़ा हुई, पेट में ही पीड़ा हो गई, कि आंख में डालने की दवाई होती है वो सौम्य होती है, शांत होती है, तो वो खाने से वायु कर गई पेट में, तो वायु हो गई, उससे बड़ी दर्द हुआ पेट में। अब पड़ा पड़ा कहता है, अरे वैद्य तेरा बाप तो मौत से मरा, मैंने तो मरा नहीं, मेरी पीड़ा क्यों बढ़ा दी, मुझे दवाई देता ठीक तरह से तो नहीं देता, ना कह देता मेरी पीड़ा बढ़ा क्यों दी, वो गालियां देने लगा। तो वो गाली देने लगा तो सुबह जल्दी पहुंचा, औषधा खुले दिन से पहले पहुंच गया तो थोड़ा पहले वो कूदा बैठ जाए और कैसे हुआ कैसे हुआ तुमने किया जैसे हुआ कैसे हुआ मैंने क्या किया क्या किया मेरी पीड़ा बढ़ा दी पेट में ही पीड़ा बढ़ गई आंख में ही पीड़ा बढ़ गई ऐसी तुम दवाई देते हो ना कहते थे हम नहीं देते तो भाई ऐसी पीड़ा कैसे बढ़ गई पीड़ा किसी के दवाई गुण ज्यादा करती है किसी कम करती है पर बढ़ जाए इस बात नहीं है ऐसा नहीं है मेरे तो बड़ी है ऐसे इतने दूसरा आ गया भीतर बैठे जितने दूसरा तो तुम्हारे कैसे है महाराज हमारे पेट में दर्द कम है एक दस्त लगी पेट साफ हो गया और आंख में पीड़ा कम है देखो देखो ये पैसे वाला आदमी इसको दी दवाई बढ़िया और मेरे को दी घटिया कैसे दी क्या बात है बड़ा बिछड़ जाएगा दवाई देने वाला पूछा रहे क्या दिया था कि महाराज हमने एक पुड़िया दो दी एक आस पास ओसा दिया अंजन आंजने के लिए और एक काली दी वो कली पीने के लिए तो तुम्हारे कैसी दवाई उन्हें चूर्ण फटका ये दी कि दूसरी दूसरे पानी में डाल में पी गया वो तो पी गया चूर्ण आंख में हटे कैसा है पेट में दाना तो काशा दाना होता है वो पेट में तो माता नहीं आंख में तो ये पटकी यही ये किसमें नहीं आंख में दूसरे पी गया मैं तो अरे उल्टी तो दवाई देता है ना उल्टी कर दी दोष देता है मेरे को निकाल उसको गाली देता है मेरे को कहते तुम बाप महाराज ये महाराज कहता है पुड़िया मैंने दी नहीं ठीक करा है पुड़िया गलत है उल्टी अगर दुख पाता है और दोष मेरे को देता है तो ये हुआ दृष्टांत तात्पर्य क्या है कि हम सबके दो बीमारी है एक तो बीमारी आंख की एक है पेट की आंख की बीमारी क्या है कि सुनता नहीं इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं कहाँ से आया मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ और कौन दिशा को जाना मुझको किसको देख मैं ललचाया और कौन मालिक है इस दुनिया का किसने रची है यह माया ये आंख नहीं है कहाँ से आया हूँ कहाँ जाना है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किस में मैं फंस गया कैसे फंसा मिटो ये तो आंख की पूजा दी मानो शास्त्र सुनो सत्संग करो संत महाशय पूछो ये आंख की पूजा और पेट की पूजा दे दी के प्रारंभ जो लिखा है वैसे मिलेगा भाई चाहे बंद हो जाए गुजरात कम से कम कमरे साथ कर्मों के अनुसार मिलेगा भाई कहीं भी जाओ उद्योग करो करना कर्तव्य है परंतु अधिक धन कमाई लो हाथ की बात नहीं है बहुत रमे उसमें हो सकते हैं और नफे के लिए नुकसान हो जाता है तो वो प्रारब्ध के अनुसार तो पेट भरने के लिए तो प्रारब्ध बताया तुम्हारा शरीर का निर्वाह प्रारब्ध से होगा रोटी कपड़ा आदि का निर्वाह ये पुराने कर्मों के अनुसार होगा और अगर ये काम करो तो वो शास्त्र से सुन करके आंख खोल कर काम करो तो आंख खुलती सब शास्त्रों से सब विचार से संतों के संग से जानकार के साथ पूछने से उसे आंख खुलती है आप देखो सत्संग करने से आंख खुलती है ना चेत होता है होश आता है ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे सामने कई बहना आती है वो कि भाई हमें पता नहीं गर्भपात किया हमें तो हो गया दुख होता है कि बिना पते कर दिया तो आंख सूझता नहीं ख्याल नहीं है तो एक तो वो आंख की बीमारी है और एक बीमारी है पेट की एक इस दुनिया में एक कुप है जिसके पार कोई नहीं पावे ये पेट रूपी कुआ है जिसके भरने कारण प्राणी देश दिगंतर वो जावे और दिन रे पर घर में जाकर सेवा कर मर जावे और भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का जिसके कारण बिसरा रात दिन काम में लगे हैं भजन ध्यान भी करने को समय नहीं मिलता कि मरने कोई समय नहीं है इतना उसमें लग गया तो पेट के काम में आप दिन लगाते हो पेट भरेगा प्रारब्ध से बहुत उद्योग करने पर भी धन होगा उतना ही थोड़ा उद्योग करने पर भी धन उतना ही होगा ये प्रारब्ध के अनुसार है तो प्रारब्ध पुड़िया है वो पेट के लिए दी गई और वो जो आगे करना है वो पुड़िया आंख के लिए दी गई अब जिसने ठीक कर लिया भजन ध्यान करता है उसे आंख भी ठीक हो गई और निर्वाह भी उसका अच्छा होता है उसके आने जल वस्त्र आदि की कमी नहीं रहती क्योंकि उसने अपने प्रेम के वो छोड़ा है तो प्रेम के अनुसार तो मिलेगा ही। चिंता दीन दयाल को मोहन सुधारण जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, तो भगवान पालन करेंगे, उसकी चिंता हम क्यों करें। हम तो अपना भजन ध्यान करेंगे, धर्म का अनुष्ठान करेंगे, इससे ठीक होगा। तो आंख है वो सत्संग से, सदविचार से, सत्शास्त्रों से ठीक होती है, उसे कल्याण होता है। तो आंख ठीक हो जाएगी और प्राण के अनुसार निर्वाह भी ठीक हो जाएगा। तो ये जो बात है कि हमारे भगवान हमारे से करवाते है, वो करवाते नहीं है। करवाता काम क्रोध लोभ, ये उनके वशीभूत पाप करते हैं, दंड भोगना पड़ता है, वो भगवान नहीं करवाते हैं। आंख ठीक करो, आंख आगे करने के लिए आंख है, भोगने के लिए प्रारब्ध है, निर्वाह के लिए प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार निर्वाह होगा। इस वास्ते करने में भगवान करवाते ये बात नहीं है। अपने लोभ में काम में क्रोध में लोभ में मोह में आकर काम करते हैं, उससे काम बिगड़ता है। फिर अवगुणों के बस ये बिना कोई भोग नहीं भोग सकता और पाप नहीं कर सकता, इनके बस में पाप करते हैं। तो ये थोड़ी बात है, लंबा विषय है, थोड़ी मैंने आराम से बात कही। इस बात को समझे आप, समझ में नहीं आओ फिर पूछे, अब समय हो गया। तो हमारे से पाप करवाते हैं ये बात बिल्कुल असत है, कभी है ही नहीं। अगर ये तो सत्संग निरत हो जाएगा, सत्शास्त्र निरत हो जाएगा, विधि निषेध ये करो ये मत करो कहना पड़ेगा ही नहीं, तो भगवान कराएंगे वही करेंगे, हमारे हाथ की बात थोड़ी है। तो ऐसी बात नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है कि करने में सावधान और होने में प्रसन्न। होना है वो प्रारंभ पूरिया है, करना है आकृति पूरिया है, ये ठीक करो ठीक हो जाएगा। इसमें खास कोई आपके शंका नहीं, तुम खास शाम को पूछ लेना, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।